café și oraz, ce bate la geam. Mai bine de un an de când mă trezești. Răspățată dintre perni-mi zâmbești. Te caut ușor, destinul ne-a ales întâmplător. Am alergat, am căutat, dar viața asta te-a așezat în brațele mele. Când am renunțat, am alergat, am căutat, dar viața asta te-a așezat în brațele mele. Tocmai când am renunțat. Ești ca un miraj, o fată morgană. Sunt lipsit de curaj. Ți-a spus vreo dorință șoptită în liniștea nopții, sau chiar răvășită în pragul dimineții? Am alergat, am căutat, dar viața asta te-a așezat în brațele mele. Când am renunțat, am alergat, am căutat, dar viața asta te-a așezat în brațele mele.